30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 3390. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 lutego. Jest 10.11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Stanęły pociągi na Wybrzeżu, powodem uszkodzona sieć trakcyjna. Odblokowana trasa S8 pod Ostrowią Mazowiecką, rano doszło tam do wypadku. Ponad 100 projektów zostanie zrealizowanych z programu SAFE. Wstrzymany ruch pociągów na Wybrzeżu. Przyczyną jest awaria sieci trakcyjnej, do której doszło na trasie łączącej Trójmiasto ze Szczecinem. Zorganizowano zastępczą komunikację autobusową, informuje Przemysław Zieliński z PKP Polskich Linii Kolejowych. Na miejscu zostały skierowane służby techniczne. Jest tam pociąg sieciowy, który naprawia tę sieć. Dodatkowo stwierdzono także przechylenie słupa, na którym sieć jest zawieszona. Konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów i na odcinku Lębo-Dwajcherowo prowadzona jest zastępcza komunikacja autobusowa za wszystkie pociągi, czyli za pociągi Polregio, Intercity oraz SKM. Awaria ma być usunięta około południa. Droga S8 koło Nagoszewa pod Ostrowią Mazowiecką jest już przejezdna. Około 5 rano doszło tam do wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Jedna została ranna. Zderzyły się trzy pojazdy, dwa busy i tir. Ofiary śmiertelne to kierowca jednego z busów i pasażer. Rząd, Wojsko i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pracują nad listą projektów, na które pójdą pieniądze z unijnego programu SAFE. Pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreślała w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki, że chodzi o 139 projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa kraju. Nie o wszystkich opinia publiczna się dowie. Wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom, ale musimy najpierw ustalić, co powinniśmy pokazać, żeby nie narazić na szwank bezpieczeństwa. Także w ciągu kilkunastu dni faktycznie taka konferencja prasowa, gdzie pokażemy więcej szczegółów, się odbędzie, ale musimy to zrobić przede wszystkim z uszanowaniem bezpieczeństwa państwa. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się do wątpliwości opozycji Pałacu Prezydenckiego dotyczących ustawy o wdrożeniu programu. Jednym z zastrzeżeń jest tak zwany mechanizm warunkowości, który miałby pozwolić Komisji Europejskiej na wstrzymanie wypłaty środków. Pełnomocniczka rządu podkreśliła w Trójce, że aby nie stracić unijnych pieniędzy, wystarczy nie kraść. Mechanizm SAFE obowiązuje reguła ochrony finansów Unii Europejskiej, która obowiązuje przy każdych pieniądzach unijnych wydawanych, niezależnie w jakim funduszu, bo to jest ochrona podatników w Unii Europejskiej, która mówi prosto, nie może być defraudacji, nie może być korupcji, pieniądze muszą być wydawane w przejrzysty sposób. Ta warunkowość sprowadza się do jednego, nie kradniesz, nie masz kłopotów. W piątek ustawę wprowadzającą unijny program SAFE przyjął Sejm, teraz pracuje nad nią Senat, następnie trafi do prezydenta. Formalnie dziś rozpoczynają się ferie zimowe w ostatnich 5 województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Uczniowie z tych regionów będą wypoczywać do 1 marca. Pod lupą służb przez cały ten czas będą autokary przewożące dzieci. Od początku weekendu służby sprawdzają już stan techniczny autobusów. Szczegółowo kontrolowani są także kierowcy, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na terenie każdego województwa wyznaczone zostały stałe miejsca przeprowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów, umożliwiające sprawne, a także bezpieczne przeprowadzenie czynności kontrolnych. Tomasz Tański z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu wskazuje, że coraz rzadziej podczas kontroli trafiają się pojazdy w złym stanie technicznym czy kierowcy bez uprawnień. Stan techniczny autobusów, autokarów się poprawia. Sporadycznie zdarza się, że podstawiony autobus faktycznie ma usterki, które na przykład niedawno powstały, przewoźnik się tłumaczy, że nie zdążył ich usunąć i raczej kierowcy też przyjeżdżają wypoczęci. Oczywiście my to sprawdzamy, analizujemy poprzez czas pracy kierowców, sprawdzamy też stan psychofizyczny, czyli trzeźwość. Wzmożone kontrole pojazdów i kierowców na drogach potrwają do końca ferii. Maciej Szefer, Polskie Radio. Estońskie władze zamknęły tymczasowo drogę lodową na Bałtyku. Jazda po niej stała się zbyt niebezpieczna. W weekend otwarte zostały dwie inne trasy. 17-kilometrowa droga lodowa między wyspami Hiuma i Sarema została zamknięta po wykryciu pęknięć spowodowanych podnoszącym się poziomem wody. Służby podkreślają, że dostępność trasy zależy zawsze od warunków pogodowych i może być ona zamknięta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Wczoraj i w sobotę otwarte zostały dwie inne trasy lodowe. Jedna z nich ma długość 10 km i prowadzi na wyspę Wormsi. Z kolei druga, 12-kilometrowa droga łączy stały ląd z wyspą Kichnu. Jak podał portal estońskiego nadawcy publicznego, ostatni raz odpowiednie warunki pogodowe pozwalające na otwarcie tego typu tras panowały w Estonii 8 lat temu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

I'll find my way home, John Evangelist. To szczególnie ważna piosenka dla listy przebojów programu trzeciego, bo podczas pierwszego notowania, jakie odbyło się 24 kwietnia 1982 roku, ta piosenka była na miejscu pierwszym. 2-2, 7-3. Dzień dobry, tutaj pozdrawiam Sławek z zamarzniętego Elbląga. Chciałbym prosić o zespół Bielizna piosenkę Bagno i zachęcić wszystkich do głosowania, bo ten utwór spada z listy przebojów pierwszej trójki. Życzę miłego dnia i słonecznego. Pośród gawiedzi i gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno. Chochow znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Pozdrowieniami dla Jarka Janiszewskiego, Bagno i zespołu Bielizna. 2273 UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Mateusz pisze tak. Chciałby prosić o dawno niesłyszany utwór Harry w wykonaniu szczecińskiej formacji Firebirds. Czasu coraz mniej zostało. nigdy jej nie kochał nikt. Dała duszę swą, złamała życie me. Pragnąłem być z nią. Drugiej płyty grupa Firebirds. To niby druga płyta, ale tak naprawdę pierwsza, która mocno zaistniała, a jej producentką jest Edyta Bartosiewicz. Firebirds, Harry, wielki, wielki przebój. UKF, małpopolskiradio.pl lub 2027 trójek. Pan Krzysztof z Warszawy pisze, proszę o casting dialog, kiedy to Janusz Gajos negocjuje z Magdą Umer na temat jej ewentualnej roli w filmie.

Dom ci jagód ze Zbodecka. Cię kocham, grupa Depres ze słynnej płyty z prawdą na okładce. Trójka i muzyczna poczta UKF, UKF, małpa.polskie.radio.pl. A skoro mówimy o tych dawnych czasach, to ja przed chwilą postukałem sobie pudełkiem z miętówkami i to świetnie robi za instrument perkusyjny, ale czy ktoś pamięta, że w czasach dawnych, na szczęście minionych, puszki po napojach wypełniane ryżem, kaszą służyły również za instrumenty perkusyjne i grano przy nich, dla nich przy ognisku na przykład. 227 trójek, UKF, małpa.polskie.radio.pl. Teraz będzie Blaszany Parowiec i zespół Adwokacki Dyskrecja. O tę piosenkę prosi pan Sławek. Gdy już apteki przenika październik i nie ma leków na smutek i katar, jedyny stwórca dał nam medykament, to w szklance mocna, gorąca herbata. Gdy z fortepianem się w domu zamykam, to śpiewam głośno na chwałę czajnika. Układam sonet z herbacianych listków na dobrotliwy czajnik z gwizdkiem. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. Obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną. Gdy w miłosną wpadniesz katastrofa, gdy cię choroby zginają jak klamkę, niech na ratunek bierze pogotowie z pełną po brzegi czaju filiżanką pływa na senne morze. Cudowny, blaszany parowiec, obłoku pary odmienia, serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną w blaszance. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, w obłoku pary odmienia, serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną. Jeśli dobrze pamiętam, ta piosenka przybyła z Radia Katowice do Piotrka Kaczkowskiego dawno, dawno temu. Zespół adwokacki Dyskrecja i Blaszany Parowiec. UKF, @polskiradio.pl i 22 i 7 trójek. Pani Iza z Gliwic pisze tak. Proszę o piosenkę zespołu Breakout, W co mam wierzyć? Piosenka chyba nieco zapomniana, ale piękna. Przypomniał mi ostatnio serial Ułowione dzieci. Thank you.